Kazi na wafanya kazi. Kazi na wafanya kazi ni kipindi cha Radio Isanganiro. Hamjambo ndugu wasikilizaji wa vipindi mbalimbali vya Radio Sanganiro, karibuni katika muda huu wa kipindi kazi na wafanyakazi. Bila shaka kipindi ambacho kinatoa fursa kwa wafanyakazi ili waweze kutuelezea kuhusu utendaji wa kazi zao. Kama tunavyofanya kila siku katika kipindi hicho, watu tunatembelea wafanyakazi, tunawakuta mahali ambapo wanafanyia kazi. Na hivi punde tu muweze kuambatana nami DJ Nionzima, mtangazaji katika kipindi kazi na wafanyakazi kwa siku leo, ili muweze kuelewa basi ni kazi gani ambayo tunaenda kuzungumzia na ni wafanyakazi gani ambao tumeweza kuzungumza nao. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ndugu wasikilizaji kipindi wa kipindi kazi na wafanyakazi, katika kipindi kazi na wafanyakazi kwa siku leo tumeweza kutembelea wafanyakazi ambao wanashikana na kazi ya kutengeneza sofa. Tumewakuta ni hapa mjini Bujumbura tarafani na Hangwa, hususani katika mtaa wa Gihosha hapa mjini Bujumbura. Tuko vizuri vizuri katika kota ya Taba. Na wafanyakazi hapa tumeweza kutembelea, hebu niwasogelee waweze kutuwasalimia na waweze kujitambulisha. Kaka natoa jambo. Jambo journaliste. Kwa majina wanawaita nani? Kwa majina anaitwa Albert Mungobo. Mimi ni mfanyakazi wa masofa hapa, natengeneza, mimi ni fundi. Hiyo tu. Ndio. Kama kuna ingine niulize nitakujibia. Ndio, maswali nayo mengi kabisa kibao. Hauko mwenyewe, una mwenzako hapa kaka nawe. Jambo. Jambo sana ndugu mtangazaji. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Shabani Abdalla. Albert, umetuambia nyinyi hapa mnafanya kazi ya kutengeneza masofa. Na ni ukweli, mimi ambaye nimeweza kufanikiwa kufika hapa naona kuna sofa ambazo tayari mnaendelea kutengeneza, bado mjamaliza, na zingine tayari mmeshamaliza. Mnaweza mkatuambia kazi hii ya kutengeneza masofa, wewe Albert, ni kazi ambayo umeamua kufanya kwa nini, umejifunzia wapi? Mimi nimejifunzia Lubumbashi, nimejifunzia menuiserie kawaida, nimejifunza Lubumbashi, nimepata makaratasi zangu huko, lakini nilikuya huku kwa wazazi. Mtu hawezi akaikala hivi, njo tuna kree atelier ketu, tunasema tukwe tunatengeneza hizi masofa. Ndiyo. Hassan, imeendekaje uweze kufanya kazi hii ya kutengeneza masofa? Kazi hii na mimi nimeanzia Uganda, Kenya, kuna manchi mingi ya East Africa tumeshati. Umejifunzia na we shuleni pia, umejifunzia kwenye uwanja ambapo wafanyakazi wengine waliweza kukufunza kujua kufanya kazi hii? Hapana, kazi hii tumesoma kwanza. Baada ya kusoma ndo tukawa sasa tunaona kuna pratique na teori. Nyinyi ambao tunawazungumza hapa wote wawili mmeweza kujifunza shuleni. Hebu, hakuna mtu ambaye anaweza kufanya kazi ya kutengeneza masofa hakuisomea shuleni? Nyinyi kama mafundi ambao mna ujuzi mnaweza kumfundisha Albert? Ndiyo, tunafunza, kuna wavijana hapa, tunawafunza, hiyo tunaita tekniki pratike. Wanakuja, wanajifunza, ndogo ndogo, na wako wanajua kabisa, wanajifunza, wene wanabidi ya kutaka kujua kazi, wanajifunza, wanajua kabisa, na kuna wengine washa ata ondoka, wana matelie zabo pembeni. Ndiyo. Tukua tukwezewa tunaona hizi sofa zinatoka inje ya nchi, hapa napa kwetu Burundi. Hatukua tunafahamu kwamba kuna mafundi ya mwanawe wanaweza tengenezi sofa hapa nchini Burundi. Hivi miaka ya nyuma ndo tumeanza kuona hizi sofa zinaanza kuwa zinaonekana mahali mtofauti hapa mjini Bujumbura, toko mikoani. Hebu, wakati umekuja hapa umekutana tayari watu wanatengeneza au nyume kwa kwanza kuleta imeendekaje? Hapana, tulikuta wengine wako. Kazi kama hii ni kazi ya watu wenye pesa. Na watu wenye pesa kawaida kama masite hivi, hawazungukake zaidi. Wanatembelea matauni, mavile, vile banenda kuma maison kubwa kubwa. Sasa kwa hiyo na sisi tunaanza kujikaza polepole, tuna crée ma connaissance, wanaona kabisa kama tunatengeneza hivi biti. Na kazi inaenda hivyo, Mungu anasaidia pole pole. Vifaa ambavyo mnatumia ili mweze kutengeneza hizi sofa, naona ni vifaa vingi ambavyo mnatumia. Mnavitoa hapa kwetu au kuna vile ambavyo mnatoa nje nje? Vifaa vyote kwanza niseme vinatoka, ni tunanunua hapa. Kuna wengine wanaenda kununua nje, wale wenye maduka wananunua nje, kama hizi nani ma hizi unaona hapa matapi, wanaenda kuzinunua nje. Yani vitambaa vyote hapo vinatoka Dar es Salaam. Afu sisi tunanunulia tu hapa mashopi za wana. Mbao tunanunulia hapa hapa, matriplex ni hapa hapa. Vitu vingi sana tunanunulia ni hapa. Umetuambia kwamba ni mambo ya watu wenye mapesa zao. Unamaanisha nini? Zina bei kali ni aje? Tatizo sio bei kali hapana. Tatizo ni mtu mwenye anataka size. Donc kitu kenyewe anakitaka wala labda alikitoa fasi kama kwa hizi masiku internet ziko, anaangalia kwa internet anasema hiki kitu mimi nakitaka. Sasa nahitaji hiki kitu. Sasa kusema kukutane kwenye huko. Labda saa zingine atembele yake hiyo mitaa nini, anaenda kwa makampuni kubwa kubwa yenye anajua yeye, anaenda huko na kufika huko anaona kama atafanikiwa mubenye biku. Akini na sisi musite tuko tunajua kazi, bale bana mitaji yabo ile makampuni kubwa bana ima velure aina yote, na ule bosi atafika anachagua yeye, apendi bitu vya kumusumbua sana. Sasa sisi hapa ni kama bosi anakuwa bosi, twende tukatafute kitambaa, twende tutafute velure, twende mbao ni hapa. Yanaona kama boss, kwa hiyo inakuwa inawasumbua sana. Saa zingine ana muda, lakini akifika kwa kampuni kubwa anakutana vyote viko pale, anachagua tu size na nguo na modeli anataka, anapitwa vya. Yaani tuseme kwamba nyinyi mtaji bado mdogo, ni hali ambayo inasababisha pengine wale ambao wangeweza kuwa wateja wenu wanaenda kutafuta au wengine mafundi ambao wana mitaji mkubwa hizo kampuni kubwa kubwa. Ndio. Hiyo ndio shida yenye iko. Juu kwa sababu labda ukiona gisi tunatumika hapa, mtangazaji unaona gisi tuko, hatuna fasi yenye ku rahisi kabisa ya kusema tunaweza kutengeneza sofa 10 ama 5 ya kutia tu hivi mtu apite aone. Si tunangoja tu wateja, anakuja na tupatie hiyo komandi ya kiti yake kimoja, tunamtumikia, tukimmalizia anabeba moja kwa moja. Katika utendaji wa kazi yenu, tuambie hizi sofa wakati mnazitengeneza, kama mteja anakuja kuomba mtengenezee, anawaagiza mfanyie sofa, huwa mnazitengeneza kwa muda gani? Kawaida sisi sofa hapa juu tuna ni ekipe tuko karibuni watu 6-7 hivyo. Sofa mteja akikuja hapa tunaimaliza kusiku 4. Kama ana pesa zinaenea kabisa, nasema mimi pesa hizi mkononi, tunaenda tunanunua mbao, tunachangamkia kazi moja kwa moja. Msiku 4 anachukua sofa yake anaenda. Hizo ni hizi sofa zote ambazo zinakuwa zinaenea kusa ndani yana. Sofa zote, aina zote. Tunaona tuna mashini yetu hapa, tuna atelier menuiserie kwa hapa. Donc biote binatumikiwa hapa hapa. Tunashona, tunaassemble, tunafanya biote. Musiku ine hapa banagusia hapa, tunatoa kwa haraka. Juu hatuna fasi kubwa ya kusema tunaweza tukatia vitu vya watu kwa siku. Fanya kazi na astaili kula. Wandugu ambari za maisha. Maisha ni magumu leo. Yatupasa tuwe na pesa nyingi. Namna gani utapata pesa? Akili na nguvu zako. Kazi ni kazi. Asiyetumika na asile. Ndugu wasikilizaji, mnachoendelea kutega masikio hewani ni kipindi kazi na wafanyakazi, na leo tumeweza kutembelea mafundi ambao wanatengeneza sofa tarafani na Hangwa, mtaa wa Gihosha, kota ya Taba, hapa mjini Bujumbura, ambao tuko tunazungumza nao ni Shaban Abdalla na Albert. Ili muweze kutengeneza hizi sofa, mnaweza mkatuambia, mnatufafanulia, mnatueleza ni vifaa gani ambavyo mnatengeneza sofa mwanzo paka mwisho? Ndiyo, nashukuru ndugu mtangazaji. Sofa mwanzo paka mwisho tunaanza na mbao. Tunafanya skelete, kadre, ni mbao, misumari. Tukimaliza etapi ya misumari, tunapika triplex kwa wenye uwezo ama karton jinsi unaziona hapa. Tukitoka mwetapi ya karton, tunaenda mwetapi ya matela. Matela ni mamuse, iku manamba tafauti. Yani godoro. Godoro. Zile zigodoro ambazo tunalalia. Ndiyo, ni hizo. Akini ukiwa kule kuizine, banatoa manamba tafauti. Kuna namba 2, namba 1, 6, paka 12 hivo. Kisha, tukisha pita hiyo etapu, tunaingia sasa maveluru, matisi. Tunakata, tunashona mashini unaona hapa, tunakata, tunafinika. Basi, ndio gisi tunaanza na gisi tunamaliza. Albert, tuambie mmeshasikia kwamba mwenyewe mnatengeneza kila aina ya sofa. Ebu kuna changamoto fulani ambazo mnakumbana nazo wakati mnafanya kazi hii ya kutengeneza hizi sofa? Changamoto, kuna wateja mara nyingi biti kama masofa kama hizi, wateja wanakuyaka, anakuambia anaanza kutengeneza juu. Unaweza kuelewana na mtu kwa mfano milioni moja, anakupatia 500,000. Mwa hiyo 500,000 anakuambia tarudi kisha wiki moja. Anarudi kisha wiki moja, anakutana kweli kazi imeshaenda, imeshaanza kabisa kutumikiwa, ni tunamwambia tueneze sasa pesa tukumalizie biti. Sasa unakutana anaenda kisha mwezi anarudia, sasa ingine anarudia analeta nusu, kisha unakutana mtu anatengeneza sofa mwezi miezi mbili. Una inchi yetu hapa ni hatari, kiti kia milioni moja anateitoa kisha miezi mbili ama kisha miezi tatu. Unaona, na sisi ni mugrupe, analipa nusu nusu, analipa nusu nusu kabisa, tena hiyo ya kututatiza sisi. Sasa unaona, kama wafundi tunaweza kutaniwa tunakula, kwa mfano tunaweza kwa yetu imwemu ndani ni 300,000, tunagawa hiyo 50-50, kisha nakutaniwa tena yeye anaitutia tena mureda, kisha analeta tena nusu nusu, mwisho yake analeta tena tatizo. Sasa wakati sisi tunalomba hela ndogo, ni kimaisha na kufatana gisi tunaishi, inabidi kama mteja anakuya anetusaidia na sisi tumtumikie kwa haraka, ili na sisi tupate kale ka sehemu yetu kwa haraka. Ningependa kuomba nini ili hii kazi yenu endelee vizuri? Mna mahitaji gani? Mahitaji ni mengi. Majuzi tulisikia kama rais anataka asaidie wa vijana, kutusaidia ni sur le plan financier seulement, kama wanaweza kuorganize munivo ya inchi tekniki baisaidie kabisa. Juu kama sasa hivi sisi tunapata gouvernement na itusaidia, atulombe pesa pana vifaa tu, kama hivi vitambala vinatoka inje, mamatela manini banaitupatia, tunasikia baritwambia kuna bitu ya maassociation. Mwa hizo maassociation banaitusaidia kwa hivyo, na kuangalia saizi zingine banaitusaidia fasi yenyewe, wanasema tunabajengea hizi mangari hapa hapa mwe watoto wa mjini, tekniki yenu mko munaifanizi hapa. Juu hapa unaona kama hapa tunapanga, fasi ni ndogo, hatuna uwezo wa kufanya vitu vikubwa, na majengo njonjo hivi tena. Kama government inetusaidia kutupatia kama vijana hivyo fasi kubwa, banatujengea mangari, batu banakuwa banatengeza masofa mule, naweza kuleta kwa mfano ile inauziwa nje 4,000,000, hapa tunaweza kutengeneza hata kwa 2,500,000 kama bitu kama hiyo. Nawe Shabani, una ombi gani kwa kumalizia malizia? Na sisi kama tekniki tulikuwa na bidii ya kufunza vijana wengine waendelee na tekniki, sababu tekniki ni kazi nzuri sana kama vile na wewe unavyoiona. Ni kusema kama government tunaiomba msaada kusaidia vijana, gisi alivyoongea bwana Albere, ni kutusaidia na mavifaa, ili na wengine vijana wako hapa tuko nafundisha, sio wenyewe tu, kuna wengine wamejua wameenda, kuna wengine wako nakuja watajua. Sasa inatukana, sasa hatuna vifaa vya kufanyia hiyo kazi. Vijana kweli tunawafunza na wanafurahi, wanajua, ila sisi sasa vifaa ndo hakuna, na vijana wengi unajua sasa hivi hawana makazi, ila wana bidii ya kufanya kazi. Sasa wakikuta na sisi hatuna vifaa hapa, ila wana bidii ya kufanya kazi, unaona itakuwa kazi nasimama. Haya ndugu wasikilizaji, hapa ndipo tumefika mwisho wa kipindi kazi na wafanya kazi kwa siku ya leo. Nishukuru sana wafanya kazi ambao wameweza kutupatia nafasi ili waweze kutuelezea kuhusu kazi yao ya kutengeneza sofa. Arben, nakushukuru sana. Asante ndugu msikilizaji, sisi ndio tunashukuru zaidi. Nawe pia Shabani, asante sana. Ndio ndugu mtangazaji. Ya, ila neno la mwisho nitaka kuambia kwa vijana wasilali. Wafanye kazi ya vijana. Kuna wao vijana wengi wanazurazura mtaani, sio vizuri yani. Kazi ziko za kufanya, hata kama hatuna materiali ni kupambana tu. Vijana tufanye kazi, tuongezeke kwa bidii ili tuijenge nchi yetu. Niwakumbushe tu kwamba wafanyakazi hawa tumewakuta katika kota ya Taba, ni mtaani Gihosha, tarafani na Hangwa hapa mjini Bujumbura, ndipo tumewakuta mahali ambapo wanafanyia kazi. Niwashukuru pia na nyinyi wasikilizaji ambao mmeweza kututega sikio. DJ Nyonzima ndiye mtangazaji katika kipindi kazi na wafanya kazi kwa siku ya leo. Basi niwatakia kila la heri, kwa heri. Kazi na wafanya kazi. kazi na wafanya kazi ni kipindi cha Radio Isanganiro.